İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, insan olmamız hasebiyle tüm kusurlarımıza rağmen sabırla izlediğiniz programımızın konuğu araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye fedakarlıklarından ötürü hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum değerli izleyicilerimize. Sağ olun, var olun. Program konumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'nin yıllar süren çalışmalar sonunda tüm dünya insanlarına armağan ettiği Tebiyyülül Kur'an isimli 11 ciltlik eseri Kur'an'ı anlamak isteyenlerin başucu kitabı olmuştur. Sizlerden gelen sorular ile içeriği daha da zenginleşen programımızda şimdiye kadar yanlış bildiğimiz birçok konu değerli konuğumuzun açıklamaları ile açığa kavuşmuştur. Değerli katkılarınız nedeniyle bütün izleyenlerimize de teşekkürlerimizi sunarak bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Sayın Yılmaz, geçen hafta izleyenlerimizin biriken sorularını Kur'an ışığında cevaplandırmaktayken süremiz dolduğundan bazı izleyenlerimizin soruları dile getirememiştik. Şimdi aynen devam etmek istiyoruz efendim. İzleyenlerimizden Hasan Kayan Beyefendi'nin bir sorusu vardı. İki sorusu daha doğrusu. Birincisi, İslam'ın yaşanılan tarih sürecinde peygamberin ölümünden 35-40 yıl sonra icat edilen hilafet, halefler ve halife konusunda Kur'an'ın ayetlerle Allah'ın ne dediğini hem bana hem topluma bilgi verir misiniz diyor birincisinde. İkinci sorusunu okuyayım efendim. Yok, bunu bir halledelim de. Ondan sonra vakit durumuna göre değerlendirelim. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz bu konularla ilgili, sorularla ilgili. Bu defa soru hilafet, evet, konusu olmuş. Hilafetin dindeki yeri, Kur'an'daki yeri nedir, ne değildir noktası. Hilafet, tabii zannedersem bu sorunun geldiği vakte bakacak olursak, bir de seçim öncesiyle de ilgili bir konu, biraz da güncele değinilmesi açısından ele almış ama cevaplamak seçim sonrasında nasip oluyor. Onu da kardeşimize bildirelim. Şimdi hilafet konusu sözlük olarak bu ümmetin başının belası olmuş bir sözlüktür. Evet. Yani açıkça önce buradan bu vurguyla gireyim içeri. Çünkü hilafet konusu, hilafet dediğin zaman herkes bunu peygamberin yerine geçmek, peygamberin temsilciliği olarak aldılar. Halife dediğin zaman da peygamberin vekili falan, hani peygamberden sonra gelen, peygamberin yerine geçen kişi gibi falan algılandı. Sonradan da bu konu üzerinde bir hayli yanlışlar üretildi gitti. Kısacası Müslümanlar toplumu bu konuda sınıfta kalmış bir toplumdur. Bu konularla ilgili Kur'an esasları dikkate alınmadığından dolayı, biraz sonra biraz detaylı açacağım olayı. İnsanlık perişan durumdadır. Kur'an'ın her konuda olduğu gibi devlet yönetimi, kamu yönetimi konusundaki ayetleri de her biri hikmeti baliyadır. Kesinlikle, tabii ki. En yüce kanun, düstur, ilke mahiyetinde olmasına rağmen maalesef Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldı. Evet. Neticede bu hikmeti baliyalarla gül bahçesi tarzında olması gereken Müslümanların dünyası kan gölü durumuna döndü. Çok yazık. Bu ilk değil yani. Yani bu son zamanlardaki değil yani. Peygamberin vefatından itibaren bu olay devam edip gidiyor. Yani son gözüken Orta Doğu'daki, Afrika'daki, Türkiye'deki yani kan şeyi yeni değil. Yeni değil. Yeni değil. Resulullah'ın vefatıyla başlamış, başlatılmış bir olaydır. Şimdi halife sözcüğü, ben konuyu böyle net bu girişten sonra teknik olarak açıklamalara başlayayım. Halef sözcüğü vardır. Halef, evet. Halef, half sözcüğü vardır. Oradan gelir, arka demek. Halife, arkadan gelen demek. Evet. Halifenin çoğulu halaiftir. Bu Kur'an'da çok yerde olur. Kur'an'da halife sözcüğü iki kere yer alır. Bir tanesi Sad suresinde. Orada Davud peygamberle ilgili olarak ifade edilir. İkincisi de Bakara suresinde Cenab-ı Hakk'ın hani bir temsili bir anlatımda meleklere karşı ben yeryüzünde bir halife kılacağım diye anlatımıyla orada yer alır halife sözcüğü. Halife dediğim gibi sonradan gelen. Sonradan gelen dediğim zaman yani birisi gider onun yerine gelen demek. Anlamında. Onun yerine gelen demek. Çoğulu halaif sözcüğü de Kur'an'da insanlık uyarılırken insanlığa hatta eski peygamberlerin de ümmetlerine gelen vahiylerde onlar uyarılırken de biz sizi sizden evvelkilerin yerine dünyada halife yaptık. Evet. Yani öyle ki eski toplumlar yanlışlar yaptılar. Yanlışlar yüzünden uyarıldılar. Uyarılmasına rağmen yanlışa devam ettiler ve böylece yeryüzünden silindiler, gittiler. Evet. Onların yerine de şu anda sizler geldiniz. Evet. Sizler de o tür yanlışları devam ettirirseniz siz gidersiniz. Siz yerinize yeni bir başkaları gelir. Sünnetullah buradaki sünnetullah'taki bu cari olan gidenin yerine gelme işi halifedir. Gelen halife denir. Bu işe de bir işin gidenin yerine gelme işine de hilafet denir. Hilafet denir bu işe. Evet. Hilafet bunun maslarıdır yani. Tamam. Hilafet dediğin zaman birinin yerine gelme demek. Bunun anlamı. Evet. Bunu İslam camiasında, İslam akaidinde veyahut da ilmi kelam dediğimiz ilimde buna kitapların bir bölümünde hilafet diye bir bölüm vardır. Bu şuna indirgendi bu anlam devlet yönetimi. Evet. Hilafet dediğimiz zaman devlet yönetimi. Bu sözcük bunda kullanılabilir mi? Kullanılsın ama dinle, imanla, peygamberle ilgili, Allah'la ilgili bir bağ kurulmasın. Tabii bu yanlış oluyor zaten. Ha, işte olay yani buradaki Müslümanların yanlışı bu sözcüğü tamamen dine, imana ve Allah'a bağlamaları evet. oldu. Şimdi hilafet dediğimiz zaman, şimdi ilk halife, şöyle anlatayım. Ebu Bekir halife yapıldı. Ben halife seçildi demiyorum. Tabii yapıldı. Halife yapıldı. Yani bir junta tarafından İslam ilkeleri bile dikkate evet. alınmadan işte sınıfta kalma orta başladı. Orada başladı. Orada başladı. Şimdi ehliyet konusunda da belki diyeceğim orada ama orada yapıldı. Şimdi orada ilk sözcüğün kullanımını ben anlatmayı için buna değineceğim. Çünkü işin özünü anlatırım belki ileride. Ebu Bekir'e Halifetür Resul dendi. Ya. Şimdi Halifetür Resul. Resul Resul'ün yerine geçen. Ha. Bunda bir mahsur var mı? Aslında yok. Bak şimdi onu da anlatayım. Aslında yok. Neden yok? Resulullah elçiydi. Peygamberdi. Tabii. Ama aynı zamanda devlet başkanıydı. Doğru. Ordu komutanıydı. Öyle değil mi yani? Tabii tabii. Şimdi Ebu Bekir devlet başkanlığına seçilince bunun anlamı Resulullah'tan sonra devlet başkanlığını, ordu komutanlığını götüren adam. O tabii normal. Ha, bu tarafı normal. Bu tarafı normal. Böyle de olsa normal. Yani hiçbir sakıncası yok. Şimdi ikinci Ebu Bekir'in vefatından sonra Ömer halife yapıldı. Bu defa Ömer için de Halifetur Rasulul Halife, yani Halifetur Halifetur Rasul denmeye başladı. Rasulün halifesinin halifesi. Evet. Ondan sonra yine Osman'a geldiği zaman yine bir zincir Halifetur Halifetur Halifetur Rasul Halifetur Halifetur Rasul zincir uzadı evet. Gitti. Şimdi bizim şey vardır, mesela tarihe baktığımız zaman, padişahların zinciresine baktığımız zaman Sultan İbni Sultan, Sultan İbni Sultan, Sultan İbni Sultan. Yani padişah oğlu, padişah, padişah oğlu, padişah, padişah, padişah, böyle padişah, padişah. Ta Osman'a kadar son şeyi padişah, ilk şeye kadar da bu şeyi yaparlar. Bu hadis literatüründe de var hani. Aynen. Hatta sana filan iptü filan filan iptü filan falan filan gibicesine bu zincir böyle devam ediyor. Bu böyle deyince şeye kadar dördüncü halife unvanına kadar normal şey yaparken ondan sonra bu halife zinciri uzadığından dolayı bir de buraya kadarki şeyde biraz din iman da ön plandaydı halifeler arasında. Sonradan da din iman vesaire ortadan da kalkınca sultanlık, meliklik yani krallık, krallık ve sultanlık Emevi şeyinde onlara bu halife unvanı layık görülmedi pek. Onlara sultan, melik, kral gibi şeyler ifadeler edilmeye başlandı. Kısacası ilk şeyi bunun devlet başkanlığı o fonksiyon için şeyle gitti. Şimdi tabii bu yozlaşınca İslam ilkelerinden bu dışarı çıkınca bu melikler sultanlar var ya değişik unvanlara, değişik tarzlara doğru işi yürüttüler. Şimdi tuhafınıza gider. İşinde bir de şey mahiyetini ele aldılar. Şöyle dini şeyde kendilerinde bilerek bularak sultanı es-sultanu zillullahi fil arz. Sultan, evet. Padişah, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi diye bir tanımını evet. yaptılar. Bu yanlışlığı sürdürdüler. Bu yanlışa da sahip oldular. Maalesef. Ve bu sultanlara, daha şimdi daha sonra bu sultanlar hani padişahlık ve halifelik şeyde gelecek biraz sonra onlara da değineyim. Sanki gücünü Allah'tan alan, Allah'ı temsil eden bir güç olarak şey yaptılar. İnançta bu böyleydi, otoritede bu böyleydi. Evet. Şimdi bunun bu tarih şey değil. Ben şimdi burada adreste vereyim. Bizim dedelerden, atalardan, Osmanlı padişahlarından aynı sıfatı taşıdı. Evet. Ve şu anda gidin. Topkapı Sarayı'nın giriş kapısı var ya, ana kapı, onun sağında solunda iki tane kitabe vardır. Yatay, dikdörtgen tarzında. Sağdakinde Es-Sultanu Zillullahi Fil Arz yazar. Ya. Padişahın kapısında hani böyle şey yapıldığı zaman Allah'ın gölgesidir. Öyleyse padişah ne yapsa doğrudur. Yeridir yani doğrudur. Padişaha karşı gelinmez, padişah eleştirilmez vesaire noktasına bu gidilmiş. Padişah Es-Sultanu Zillullahi Fil Arz. Yani bunu İstanbul'daki izleyicilerimiz hani bizzat baksınlar. Bir de ben burada şunu şeyim, belediye yönetiminden, Kültür Bakanlığından, şuyundan, buyundan ricamız şu olur. o kitabı oradan kaldırsınlar yani. Bu evet. dine, imana, Müslümanlığa yani zararlı bir şey. Evet, Kur'an'a aykırı çünkü değil mi? Tamam, atalarımız yanlış yapmış olabilir de yani olabilir. Böyle tevbe etmişlerdir. Onları Allah'a bırakalım ama tabii, aynı evet. hatayı biz sürdürmeyelim. O evet. kitabı mesela oradan kaldıralım. Niye biliyor musun? Yani bir şey daha var, tuhafınıza gider ama Es-Sultan-ı Zillullah fil Arz, Zillullah fil Arz ifadesi var ya, tuhafınıza gidecek, Firavun sözcüğünün Türkçesidir. Öyle mi? Evet. Aynı Firavun'da şey Allah'ın yerini... O da aynı şekilde söylemişti. O anlamın aynısıdır yani. Doğru ya. Yani bunları dikkat ederek, yani geçmişteki yanlışları mümkün olduğu kadar Cenab-ı Hak settarul uyuptur biliyor musun? Yani ayıpları örtendir. Yani bu ayıpları örtür ama biz bu yanlışa düşmene yönüyle. Halen sürdürmeye gerek yok. Bunu sürdürmeye hiç gereğimiz yok yani. Evet. Bunu böyle şey yapalım. Şimdi burada konu böyle diyecek olursak şimdi İslam'da hilafet var mı yok mu noktasına gelecek olursak hilafeti devlet başkanlığı olarak. Anlamında alacak olursak yani bunu peygamberin arkasından gelen onun elçisinin gelen öyle değil ha. Yani direkt yani herhangi bir devlet başkanı, reisi cumhur tamam mı? Bunu diyecek olursak tabii. Ki onda herhangi bir sakınca yok. Onu kullanılabilir. Devlet yönetimi çünkü be tabii. Neticede zaten bu hilafet tarihine de şöyle bir şey yaparsak ben bunu bir hilafetin tarihselliğini de güzel burada nakledivereyim ben öyle bir şey olarak. Şimdi ilk başlangıcını dediğim gibi Resul'ün halifesi, Halifetur Resul dendi. Ebu Bekir bu unvanı taşıdı. Devlet başkanı. Bunda bir şey yoğdu. Şimdi bundan sonra dördüncü halife diyelim tarihte. Şimdi bu konunun bir özelliğini daha dikkat çekeyim de bunu herkes kendisi tahlil etsin. Mesela Şiilik hilafet kullanmaz. Orada imamet vardır. Orada imamet geçiyor ha, orada imamet şey yaparlar. Onlar Ebu Bekir'in hilafetini falan şey yapsalar da birinci imam Ali'dir diye başlarlar. Onlar imameti oradan getirirler. Ki burada hani ihtilaf hani öyle de başladı. Biraz sonra ona değinivereyim. Şimdi Ali öldürdükten sonra bu hilafet devlet başkanlığı biliyorsunuz Emevilerin eline Muaviye veyahut da Emevi ailesine geçti. Şimdi onlar da iktidarda biliyorsun inişli çıkışlı falan şey yaptı. Neticede 750 yılında Abbasilere yenilen Emeviler bu defa hilafet onların önüne geçti. Şimdi Abbasiler döneminde hilafet hem siyasi hem de ruhani önderlik işte tehlikeli olan şey ruhani olması. Ruhani her ikisini birleştirerek aldı. Evet. Çünkü başka türlü şeyi yani o kadar naneyi millete yediremezlerdi yani öyle şey olarak. Topluma hakim olmak için. Topluma hakim olabilmek için bunu öyle aldı. Ama siyasi otorite hızla kaybedildiğinden dolayı da bu defa siyasi ellerinden gidince, beceremeyince sığındıkları tek şey ruhaniliği kaldı. Evet, ona sığındılar. Ona sığındılar. Bu böyle devam edecek şimdi ondan sonra. Daha sonra biliyorsun Moğollar Bağdat'ı şey yapınca, Abbasilerin Bağdat'taki halife unvanını taşıyan vatandaş bu defa Mısır'a kaçtı. Evet. Tamam. Orada Memlük himayesine geçti artık. Oradan ne dedik? Abbasilerden bu defa kime geçti? Osmanlı'ya. Memlükilere geçti. Memlükilere geçti. Pardon. Şimdi. Şimdi bu defa Memlükilerden de Osmanlı oraya Mısır'ı alınca, işgal edince neyse yani. Tabii. Kimisi fetih der de Müslüman Müslüman ülkesini nasıl fetih yapar? İşgal oluyor resmen aslında. İşte, tamam. Niye işgal etti? Tabii. Ne hakla işgal etti? O kadar Müslümanlar neden öldürüldü? Öldürüldü. Değil mi? O da Müslüman, o da Müslüman. O da Müslüman, o da Müslüman. Bir tuhaf. Şimdi, bak şimdi işte bunlar hep bu deminki ne demiştim? Hikmet-i Baliha ile gül bahçesi olması gereken dünya kan gölüne dönüş şeylerini hep buradaki yanlışlar zincirinden oluyor. Evet. Ve böylece orada ki Memlukilerden sözde halife olan vatandaşı Osmanlı himayesine aldı. Tamam? Evet. Osmanlı o adamı da Mısır'dan aldı geldi İstanbul'a. İstanbul'da o adam da İstanbul'da ölünce bu defa o soydan birisinin halife olmasını Osmanlı engelledi. Halifeliği gasp etti, kendisini aldı. Öyle. Alenen söylemek gerekirse böyle. Vaka çünkü bu. Evet. O böyle devam edip gidiyor. Şimdi Osmanlı döneminde de bu halife sözlü olarak kaldı. Siyasi otorite, millete, şuya, buya falan filan bir rolü olmayan, sadece ve sadece protokolde yeri olan veyahut da padişah vesaire belirli atamalarda da imza mühür taşıyan ve böylece yani kadro olarak da milletin başına, devletin başına büyük bir bela, büyük bir yük, bir kadro olarak evet devam etti, geldi. Sonradan da bu hilafet noktası Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte şimdi orada kaldırılmadı aslında. Öyle mi? Tabii. Aslında hilafet kaldırılmadı. Kişiden alındı. Hilafet. Evet. Kişiden alındı. Kurumsal olarak Büyük Millet Meclisi'ne tevdi edildi. Ha, kurum olarak oraya verildi. Kurum olarak bir şey yapıldı. Bunun da bir incelikleri var da konumuz o değil. Evet. Yani onları da burada anlatmış olayım. Bir ön bilgi olarak verildi. Güzel, ve tam böylece hilafet aslında dediğim gibi Cumhuriyet'te hilafetin lağvı falan filan denilen noktaya kadar devam etti ama Osmanlı'daki işte halifelik unvanı taşıyan adamın İslam Birliği noktasında, diğer İslam ülkeleri noktasında ne adı var, ne sanı var, ne gücü var, ne otoritesi var, ne bilgisi var, ne de becerisi var yani. Öyle bir şey yok. Tamam. Sadece makam olarak. Tamam. Şimdi İslam'da, şimdi bunu oradan şeyden başlattık, devlet başkanlığı anlamıyla alacak olursak bu hilafeti. Müslümanların mutlaka bağımsız bir devletinin olması lazım. Bağımsız bir devletlerinin de bir başkanı olması lazım. Normal bir şey. Tabii. Şimdi bu özellikle şey herkes için normal olurken Müslümanlar için daha fazla bir normal ve gerekli bir şey. Evet. Çünkü Müslümanların bir kıblesi var. Evet. Müslümanların var. Kur'an'daki kıblesi neydi? Stratejisi. Tam bağımsız. Tam bağımsız. Tamam mı? Siyasi, askeri, ekonomik yönden her şeyiyle bağımsız bir devlete sahip olmalarıdır. Evet. Kıble budur. Gerekli bu strateji şey budur. Ana hedef, Müslümanlığın ana hedeflerinden bir tanesi budur. Neden budur? Evet. Bak, neden budur? Çünkü Kur'an'a baktığımız zaman Haç suresinin 39-41. Ayetlerinde şöyle bir ifade vardır. Ne zaman ki onlar, temekkün ifadesi girer, bağımsız, güçlü, kuvvetli bir devlet olurlarsa o zaman Allah'ın yardımcısı olma durumuna geçerler. O zaman ancak. Ha, bunun anlamı onu ne? Onu teşekkür ettirmek şart. Tamam. O durumu tam bağımsız, güçlü, kuvvetli bir devlet olurlarsa İslam'ın hükümlerinin tümünü uygulama fırsatı doğar. Orada görülür müşahat bir biçimde. Şimdi Resulullah bunun sıkıntılarını yaşamıştı. Medine'de ilk kurmuş olduğu hani Hristiyanlarla, Yahudilerle, Bedevilerle olan ilk hani Medine sözleşmesi evet, dediğimiz şey var ya. O nedir? Oradaki bir koalisyondur, bir federasyondur. Tabii. Anlatabildim öyleydi, mi? Tabii. Ama onun sıkıntılarını çok geçmişti. Evet. Hani bugün de hani partiler arasında yani bir ülkede koalisyonun zorluklarını herkes bilir. Bunu anlatmamıza lüzum yok yani. Ama tek başına bir parti iktidarı o ele alacak olursa ideolojisi neyse onu güçlü bir şekilde engelsiz bir şekilde vurur geçer gider onu yaşatır. İşte bu gerçek tarihi de hani bir şeydir. Hem ne diyeceğiz buna teorik olarak da hem de pratik olarak da bu gerçek. Evet. Öyleyse İslam'ın da ana hedeflerinden bir tanesi bağımsız bir tam devlet olmaları, bağımsız bir ülke olmalarıdır. Evet. Onun için de bunun için bir şey lazım. Bunu devlet lazım. Onun için de bunu uygulayacak da bir devlet başkanı, bir otorite lazım. Evet. Ama bu otoritede olması gereken ne? Bu hilafette olması gereken ne? Dediğimiz zaman Kur'an'ın ifadesiyle biz buna ülül emir diyoruz. Ulul emir, evet. Buna ülül emir diyoruz. Kur'an'ın ifadesiyle. Bunu, şöyle bir şey daha söyleyeyim bunu. Hı. Bak bu çok enteresandır bu sözcük. Ülül emir. Bunu şeyde açıklayacağım. Yani Kur'an'daki ayetlerle açıklayacağım ama ülül emir ifadesi tekil değildir, biliyor musun? Çoğul bir ifade. Ha. Yani Kur'an'daki şeye göre ülül emir tek kişiden ibaret olmaz. Heyet olacak. Bu ülül sözcüğü çoğuldur. Evet. Zül sözcüğünün çoğuludur bakın. Evet. Emir sahipleri demek. Birkaç evet heyet. Yani bunu en az 3 5 10 15 20 30 40 200 300 400 falan diye şey yaptığımız bir zaman meclis gibi. Burada ülül emrin yetişmesi için, kurulması için Cenab-ı Hakk'ın koyduğu belirli kurallar var. Nedir bu? Ehliyet konusu var. Ehliyet konusu. Bu ehliyet konusunu dikkate alarak oluşturulacak bir ülül emir tarafından bir ülke yönetilmeli. Evet. Bir kadro tarafından yönetilmeli. Ehliyet ön planda olacak. Ama bunların içerisinde hepsinde ehliyet olmalıdır. Evet. Sayın Yılmaz, bu konuyu ikinci yarıda açıklayalım isterseniz. Bir ara vermeniz gerekecek. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi hilafet konusunda açıklamalar da yapıyor. Ulul emr konusunda kalmıştık ve ehliyet konusunda kalmıştık. Oradan devam edelim efendim lütfen. Evet. Şimdi Kur'an ehliyeti ön planda çıkarır. Liyakatı ön plana çıkarır. Şimdi Cenab-ı Hak Nisa 58'de burada meal vereyim. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Evet. Evet. Emanet görev kime verilecek? Ehil olana. Ehil olana verecek. Şimdi peygamber de bunu bir toplantıda bir şeyde iş ehlinin dışında birine verilirse o zaman kıyameti gözleyin. Bozgun olacak. Ha işte buraya geldik işte. İşte evet. Burada Müslümanlar Resulullah vefat ettiği zaman kendilerine bir devlet başkanı seçeceklerdi. Evet, normal. Şimdi bir memleketin yönetimini oluşturmak 3-5 kişinin sorunu değildir. Evet. Toplumun tümünün sorunudur. Değil mi? Toplumun tümü katılması lazım. Evet. Ama toplumun tümünün sorunuyla ilgilenmek, onları yönetmek, onları düzeltmek, profesyonel belirli bir grup elinde gidecek olursa o zaman kıyamet kopar. Evet. İşte ehliyet vesaire şeyleri oradan sapmaya başlar. Resulullah'ın vefatında millete bir devlet reisi lazımdı. Evet. Seçmeleri lazımdı, oluşturmaları lazımdı. İşte burada ehliyet ön plana çıkarıldı mı? Toplanan Müslümanlar beni sakifesinde, ben onlara cunta diyorum, öyle az bir insan, ümmetin kimsenin haberi yok, bayanların hiçbirisinin katılımı yok falan filan. Yani İslami esasların hiçbirisi yok açıkça yani. Evet. Bilek gücü, dirayet vesaire gibi şeylerle orada şey yaparken iş şey orada başladı. İslam için ne dedi? Ehliyet mi dikkate alındı? Yok. Hayır. Başta ehliyet uydu buydu. Kişiler arasında kendi aralarında bile şey yaparken işte peygamber el-Ümmetü min Kureyş'in. Bitti. Devlet başkanları Kureyş sülalesinden bitti. Olacaktır dedi deyip şey anlatabiliyor mi? Olayı oradan iş başladı. Oradan işte başladı. Dediğim gibi gül bahçesi kan gölüne dönmeye burada başladı. Evet maalesef. Evet burada ehliyet. Kur'an'a baktığımız zaman bu hani Sad suresindeki şeyle ilgili söyle, Davut peygamberle ilgili bölümü, Bakara suresindeki Talut, Calut vesaire şeylerine ilgili, Nuh suresindeki niteliklemelerle ilgili şey yaptığımız zaman, şimdi orada ehliyette çok enteresan şeyleri, yani Müslümanların ehliyetinde ne olması lazım geldiği noktasında güzel şeyler ortaya çıkmaktan. Evet. Bunların içerisinde şöyle söyleyeyim. Böyle bedensel gücün, yakışıklılığın, boyun, bosun falan onların ikinci planda kaldığı şeyler var. Tabii. Şimdi bu ayetlere göre yani Kur'an'daki ayetlere göre siyasi konularda ilim ve cisim gerekiyor. Birinci olarak. Sağlıklı olması gerekiyor. Bedenin kusursuzluğu söz konusu olma. Heybetli olmak, saygınlık, akıl zeka yönünden sağlıklı olmam. Minnetsiz, lekesiz geçim kaynağına ve yüce bir ahlaka sahip. Güzel. Bak, ne kadar önemli bu. Lekesiz, çok önemli. Bak, evet. Minnetsiz, lekesiz geçim kaynağına tabii. sahip olması lazım geliyor. Yüce bir ahlaka sahip olma özellikleri dikkate alınacak. Zenginlik, mal, mülk, para, pul, evlat, çokluğu dikkate alınmayacak. Alınmayacak onlar, tabii. Bu zengindir diye şimdi, şey alınmayacak. Tabii. Buradaki ehliyet, şimdi... Kalem suresindeki de Peygamber Efendimizin hani peygamber seçilmesindeki özellikler de neydi orada? Aynısı. Saygı duyulan birisi, yüce ve temiz ahlaklı, akıl ve zeka yönden iyi, sağlıklı, evet. temiz bir servet sahibi olması. Aynısı. Aynı şeyi dikkate alacağız. Davut peygamberle ilgili bölümde de bak şöyle bir şey var. Davut peygamber örnek bir devlet başkanı, Davut peygamberin Kur'an'da nitelikleri var bak şimdi. Sad suresindeki özelliğe bakın 20. Ey Davut, gerçekten biz seni bu yerde eski yöneticinin yerine yönetici yaptık. Yani seni halife yaptık diyor. Evet. Şimdi burada bak biz ayetin metninde halife yaptık tabir ediliyor ya. Hı. Şimdi olay orada surede anlatılır. Halk toplanır, gelir. Hı. Evet. Hatta o dağda yaşar. Onun bir gerilla hayatı vardır. Tabii, orada ona müracaat ederler. Evet. Onun mihrabı, o özel kampı diyelim yani öyle. Tamam. Oraya gelirler. Orada kendisine halifeliği, seni halife seçtik diye, halife yaptık diye bunu bildirirler. Evet. Bunu derken, şunu tekrar vurgulayayım, halife yaptık dediğim zaman sen bize Allah'ın temsilcisinin telinde değilsin demek değil. Devlet başkanı olarak. O devlet başkanı da halife ama bu defa bizim eski başkan vardı, o öldü. Tamam mı? Tamam. Onun da işte Talut veyahut da Seul. Seul. Kitab-ı Mukaddes'te farklılıkları var. Onun yerine seni seçtik. O gitti, öldü. Onun yerine seni başkan seçtik. Yaptık anlamında. Şimdi burada o halde sen devlet başkanı olduk da, insanlar arasında hak aracılığıyla haksızlık ve kargaşayı engelleyip adaleti sağla. Bak ne güzel bir şey, evet. Talepleri bu. Keyfe arzuya uyma. O takdirde seni Allah'ın yolundan saptırır. Bak, halktaki bilince bak. Evet. Sen adaleti sağla. Keyfe, arzuya uyma yaparsan... Ne kadar güzel. Bak, evet. seni Allah'ın yolundan saptırır. Kesinlikle Allah yolundan sapanlar, hesap gününü umursamadıklarından kendileri için çok şiddetli bir azap vardır. Tehdide bak, ne evet. kadar güzel. Şimdi bu özellikler dikkate alındığı zaman, devlet başkanında, devlet başkanlığı niteliğindeki kurumda. Kurumda. Kurumda. Ve o kurumu oluşturan kişilerde. Birincisi adil olmak. Evet. Adillik tanım olarak günlük yaşantısında fisk ve isyanın içinde olmamak, haram işlememek, çirkin işler yapmamak, heva, heves ve şehvete düşkün olmamak, herkese eşit davranmak, kin gütmemek, kültür, bilgi ve mevki farklılığından dolayı insanlara başka başka davranmayan kişi olmak. Bu vasıflar adaletli olacak. Kişi demek bu demek. Tabii, bu vasıflar olacak. Kişideki ki. Adalet bu demek. Evet. Kişinin niteliği olan adalet bu demek. Kişinin. Yani evet. Topluma yansıyan adalet değil. Kişinin kendisindeki adalet evet. Bu demek. Onun dışında akil, reşit olma. Yani zihinsel açıdan kusurlu olmamak. Deli, baygınlık geçirip duran, bunak vesaire olmamak. Hastalıklı olmak. Kamu bunları kaldırmaz. Tabii. Şimdi alim olmak. Bak önemlidir. Atandığı görevin mahiyetine ve uygulamasına yönelik yeterli bilgi, beceri ve deneyim sahibi olmak. Şimdi buna göre... Bak yasama meclisi üyesi ile belediye meclisi üyesinin tabi olacağı insanlar doğal olarak farklı farklı olur. Hı-hı. Şimdi bir muhtardaki tabii. Aranacak bilgi, vasıflar beceri var. Ayrıdır. Tabii ki. Yasama meclisinin üyesi farklıdır. İçin farklıdır. Belediye başkanı için başkadır. Başkadır. Tabii tabii öyledir. Mutlaka. Şimdi bu nitelikleri de ama her birine layık niteliği mutlak surette ayırmak lazım. Bu görevlere insanları getirirken bu özelliklere dikkat etmek lazım. Güzel. Diğer bir şey, temiz, minnetsiz kazancı sahibi olmak. Evet. Kimse bir insan kimseye minnet etmeyecek. Evet. Mümkünse yasama meclisinin üyelerinin hepsi oradan herhangi bir, yani mümkünse çay bile içmeyecekler. Keşke. Daha eskiden ki kazanmış olduklarını harcayacaklar Allah rızası için. Bundan evet. Büyük bir hizmet olmaz. Mükafatını bu zekat bile verecek. Sayılır. Anlatabiliyor evet. Muyum? Bunu burada tabii. O şekilde evet. Orada harcayacaklar. Kendilerinden yiyip içecekler. Yani kamunun zerreci çayını bile içmeyecekler. Evet, öyle olması oradan nemalanmayacaklar. Evet. Tamam mı? Maalesef. Şimdi açgözlü, temiz, minnetsiz kazanca sahibi olmaz. Hı. Yukarıda demiştik. Mal, zenginlik yönüyle kendisini tercih oraya edilmez. Taşıtıracak olursa tabii. Birine bin katma yönüyle anladın mı? Evet. Yine yolsuzluk, yine usulsüzlük vesaire gibi şeyleri sürdürebilir. Memlekete, millete, kamuya zarar verebilir. Evet. Yüce bir ahlaka sahibi olmak. Hı. Ne deriz? Balık baştan kokar. Evet, tabii. Değil mi? Tabii, öyle deriz. Atasözü. Şimdi imam yerlenirse diye de var bunun arkasında. Aynısı var. Onun için oradaki insanların daima gayet itibarlı, düzgün ahlak sahibi birisi olması lazım. Bir de hür olması lazım. Hür. Evet. Şimdi hürün başkasının kontrolünde ve etkisinde bulunan kimselerin, kölelerin, ağam arabalarının, bak şimdi şeyh müritlerinin, sendika uşaklarının ve beslemelerinin seçme ve seçilme ehliyeti olmaz. Bu hürriyet çok önemlidir. Çok önemli. Hürriyet kısmı evet. Yani hiçbir kimse oraya hiçbir kurum kendi adamını sokmayacak. Evet. Bilmem o kimin adamı olacak. Orayı temsile gitmeyecek kardeşim. Orada özgür olacak. Özgür olacak. Objektif olacak. Doğru. Bilmem hangi ideolojinin, hangi tarikatın, hangi bilmem kimin şeyini temsilen oraya gidecek olursa döndürüp dolaştırır, kendi şeyine menfaatini getirir. Oraya yönlendirir. Menfaat oraya yönlendirir. Doğru. Özgür olmaz. Özgür ülkesi için çalışmaz. Kurumu için çalışır. Evet. Bağlı olduğu kesim için çalışır. Onun için. Evet. Şimdi bir köle oraya gittiği zaman ne yapar? Efendisinin görüşü neyse onu şey yapmaya şey yapar. Tabii ki. Şeyler hani bugün yine ülkelerde değişik yerlerde olur. Hani köy ağalarının marabaları oy kullanır. Kime oy kullanır? Söyler. Hepsi var. Ağa kimi emrettiyse ona oy kullanır. Değil mi? Tabii. Böyle bir olay olmayacak. Onlar da mecbur. Yani onların üstünde yani oraya giden adamların üstünde sadece Allah olacak. Tamam mı? Evet. Özgürlük böyle olacak. Tamam. Doğru. Sadece Allah olacak. Evet. Ha, şimdi bir de siyasi basirete sahip olmak. O ayrı bir eğitim. Ha, şimdi burada siyasi basireti esas bu özel bir eğitim. Özel bir şey. Şimdi bunu ne diyoruz? Biz buna siyaset diyoruz. Evet. Hani siyaset neydi? Seyis sözünden gelir. Koşan atın üstünde hünerle, maharetle duran adam. Durabilen. Atlarken, hoplarken, yani hendek atlarken, hoplarken, yani engel ne? Atlarken, yavaşça, hızla o şartlarda durabilen adam demek. Burada toplumsal meseleler üzerinde meseleleri öncelikleyebilen adam demek. Görecek. Hem toplumun meselelerine vakıf olacak. Evet. Hem de onun çözümünde alternatif çözümler vardır ama onun hangisini uygularsak daha çabuk, daha hızlı, daha verimli sonuç alabiliriz. Kendisinde. Bu işte buna da sahip olması evet, lazım. Evet. İşte bunlara da ehliyet diyoruz. Ha, bir şey daha var burada Kur'an ehliyetinde. Kur'an ehliyetinde babadan oğula veliahtlık veyahut da hatır gönül soyadıyla iş görmez. Olmaz. Yani bazı ülkelerde biliyorsunuz babasının soyadı bu hatırına onun yerine belediye başkanlığı, milletvekilliği bilmem şu bu falan filan böyle olur gider ya. Bu Kur'an'da bu tip şeye derim. Kişisel ehliyet önemlidir. İbrahim peygamber Cenab-ı Hakk'a dua ederken bakın şey, sure vereceğim, ayet numarası vereceğim. Bakara 124'te. Şimdi hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimeler ile sınamış, o da onları tam olarak yerine getirmiş. İbrahim iyi bir eğitimden geçmiş. Evet. Ve eğitim sonucunda da sınavı vermiş, olgunluğa ermiş. Rabbi bak ben seni insanlara önder yapanım demişti. İnsanla önder yapmış. Onu düşün ki bir devlet başkanı yaptığını düşün. Toplumun lideri yapmış. Evet. Ama dedim ya kulağından tutup da sokaktan getirip dememiş. Bir tabii. takım aşamalardan geçirmiş, imtihanlardan yapmış, geçirmiş. İbrahim de bunların hepsini başarmış. Evet. Bu başardıktan sonra o mertebeye ermiş, bu görev kendisine verilmiş. Eğitilmiş ilk önce. Ha, eğitilmiş. Yani belirli şeyler değil mi? Bak, şimdi bu şartlarda İbrahim gönül ister bu yani. Değil mi? İbrahim soyundan da önderler yapar. Ya Rabbi demiş. Dua etmiş yani. İnsan mizacını dile getiriyor. Ha, bu normal. Tabii. Ama Allah da benim ahdim işte o kadar. Yani tutulmak üzere verdiğim söz kendi benliğine haksızlık eden kimselere, zalimlere bitti. Ulaşmaz. Ne kadar güzel. Evet. Ne yok yok. Senin oğlun oldu diye hani kızın oldu diye senin soyundan geldi diye yok böyle bir şeyi hak etmez. Doğru. Yanlış yaptıysa böyle bir şey olmaz. Tabii. Değil mi? Ama hani Resulullah'ın hani kızı için şeyi var. Öğüdü var biliyorsunuz değil mi Fatma'ya? Evet. Bunu çok anlatılır. Çok işte. Yani ahirette babanın peygamberliği yani bu. Seni kurtarmaz, tabii. sana fayda etmez. Evet. Çok İşte güzel. İnsanlıktaki şey ölçüler bunlar. Allah'ın koyduğu ilkeler bunlar. Kur'an ilkeleri yani bunlar. Yöneticisini, devlet memurunu, kadime A'dan Z'ye kadar bu ehliyet, Kur'an'ı yani hilafet sınırları içerisinde, yani imamet sınırları içerisinde, bu ehliyet sınırları içerisinde, ülül emirdeki ehliyet sınırları içerisinde yapan milletler, toplumları gül bahçesi olarak kendini gösterir. Öteki türlü de kan gölü olur. Unsurlarda bir eksik oldu mu? Evet. Şey şimdi tarihe istersen bir bakalım. Tarih. İnsanlık tarihinde değil mi? Mısır medeniyeti, Asur, Sümer, Babil, Roma, Emevi, Abbasi, Eyyubi, Selçuklu, Osmanlı. O dönemler geçti. Tüm evet. bu devletler yok olmuş, yıkılmış gitmiş yıkıldı, değil mi? Yıkıldı, hepsi yıkıldı. Tamam, niye yıkıldı? Evet. Sünnetullah böyle olduğu için. Ehliyetsiz yöneticiler. Tamam. Ehliyetsiz kamu yöneticileri yüzünden yıkılmış. Çünkü Allah baştan bildirdi. Tamam, bitti. Benim sünnetullahım budur dedi. Tamam, evet. Evet. Onlar yok evet. oldu, yıkıldı, gitti. Tamam mı? Sebepleri de işte bu ölçülere uymamalarından dolayıdır. Evet. Şimdi şeyi hatırlar mısınız? Onu da şey yapayım. Süleyman peygamberin ölümü, saltanatının evet, onca evet. haşmetin ya. Yıkımının sebebi neydi? Cenab-ı Hak Kur'an'da Dabbetül Arz diyor değil evet. mi? Dabbetül Arz. Dabbetül Arz yani bir şey yok. Basit kurt anlamında, anlamda yani. Şimdi öyle hani ne denir? Duvarı ne? İnsanı gam yıkar falan diye şey yapıyor. Saltanatı da ehliyetsiz birisi yıkar. Yıktı. Yani bu Mısır'da da olsun, Asur'da, Osmanlı'da, Selçuk'ta, Roma'da, şurada, burada bütün medeniyetlerin ana yıkım sebebi evet. hepsine bir kurt işlemesidir. Evet. Yani makamlara, mevkilere ehliyetsiz, dirayetsiz görevlilerin evet. yerleştirilmesidir. Ne güzel bir sanatlı ifade yani şu Kur'an'daki ifade. Evet. Evet. Evet. Onu kurt diye geçiştiriyoruz. Tabii biz ne kadar şey, derin bir anlam var. Çünkü bu neden kurt deniyor orada? Evet. Yani bu basit bir tabii. incelikten gelir. Onu misal bir rüşvetçi oradan rüşvet almaya başlamış veyahut da orada tarihi belgeler görür. Oğlu sefahate yönelmiş. Bitti. Yani şimdiki tabirle gece hayatı, içki, kumar vesaire gibi. Geçmiş. Saltanat hani öyle tabii. gitmiş. Evet. Bunun basit yani o koca saltanat bundan yıkılır mı? Yıkılır. Denir. Hani şöyle bir olay var. Bizde de çok güzel bir derleme atasözü tarzında bir şey var. Şöyle hani mıh düştü. Nal düştü. Ha, bir at süvari şeyinde bu evet, şey yapıyor. Atın ayağındaki dört tane nal, her nalın dört tane çivisi ama nallardan bir tanesinin çivisi düşer. Çivi düşer ama arkadan nal düşer. Nal düştüğü zaman at toparlamaya başlar, at düşer. At üstünden düşünce ne yapar? Süvari düşer. Evet. Asker düşünce üstünden bölük düşer, bölük düşünce ordu düşer, ordu yıkılınca da devlet çöker. Domino yani, taşı gibi şey. Yani böyle aynı bu etki, yani. Domino etkisi dediğimiz tarzda bir böyle, hepsi gider, böyle yıkılır gider. Ya çok güzel misal. Şimdi burada ben bir başka olayı da, yani bu hilafet devlet yönetimi ile ilgili bazı, yani bugünkü ansiklopedik düzeyde şey yapıp da İslami esasa bu ehliyete bağlayacağım. Ehliyet konusuna, evet. Ehliyet konusuna bağlayacağım. Şimdi dünyaya baktığımız zaman dünyada bir takım idare şekilleri var. Tabii, var. Yani devlet değişik yönetimi tarzını. Mesela bir, aristokrasi. Evet. Zengin, soylu bir sınıfın yönetimi. Evet. Bir, onlar yönetimi bir sınıf böyle. Olan, bir grup böyle. Otokrasi evet. diye bir şey var. Bir tek bireyin yönetimi şekli. Evet. Meritokrasi, yönetmeyi hak edenlerin, en iyi bilenlerin, ehil kimselerin yönettiği yönetim şekli. Hmm. Bunun altını çizmek gerekiyor değil mi? Bu evet. Latince'deki bu şey. Evet, meritokrasi. Meritokrasi. Meritokrasi. Bir de plutokrasi var, varlıkların yönetimi, zenginlerin yönetimi. Hmm. Bakın Kur'an ayetlerinde. Malca, canca böyle falan olsun diye şey yapma. Bunlar için mallılara, bu tip şeylere, evlatı çoğulanlara hani prim verilmiyordu İslam'da. İtibar etmiyordu, evet. Ya ama bak bunlar hep var. Oligarşi var, birkaç kişinin idaresi oluyor. Monarşi var, birbirlerini rakip olarak gören aristokratlardan birinin yönetim şekli. Demokrasi var, halkın yönetimi veya çoğunluğun yönetimi. Diye evet. tabir ediliyor. Teokrasi var. Siyasi iktidarın, Tanrı'nın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulunduğu toplumsal siyasi düzen. Evet. Dini erk teokrasi diye. Meşrutiyet var. Hükümdarın, yetkililerin anayasa ve halk oyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim. O şekilde. Bu denetimli bir nokta oluyor falan. Bir de ne var? Cumhuriyet var. Cumhuriyet, evet. Tamam. Şimdi bak şimdi burada da cumhuriyeti bizim dil kurumuna falan tarımına baktığın zaman yanlış bir tanım. Öyle mi? İfade ediyorlar. Cumhuriyet. Şimdi onu demokrasiyle halkın yönetimiyle yani demokrati şeyiyle karıştırıyor aynı tanımı. Ona da getiriyorlar. Birlikte şey yapıyorlar. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Ben burada yine bazı incelikleri anlatayım. Cumhuriyet sözcüğü bizim kullanımımızda yanlıştır. Hani ben bazı sözcükleri hani akil, evet. akıl Tabii, falan çok... ayrıkları falan şey yapıyorum da. Onun gibi. Şimdi cumhuriyet sözcüğü C harfi, M harfi, H harfi, H değil de ha, H, hani H, ortası, ince H, ince H. Evet. Onunla yazılır aslında. Şimdi bu sözcük cumhuriyet. Hürriyet. Hürriyet. Tamam uzatarak cumhuriyet. Ha, hürriyet. Ha. Cumhur bak şimdi ne demek? Şimdi onu da anlatayım. Bu cumhuriyet dediğin zaman var ya anlamı geniş karın demek. Öyle mi? Karnı geniş olan demek. Yani cumhuriyet idaresi dediğin zaman var ya şu anki telaffuz Allah'ım. Geniş karınlı adamların idaresi demek olur. Akıl, ha, onu da anlatayım. Akıl yani. Gibi oldu. Ha, evet. Tamam aynı ona evet, benzer. Geniş karınlı adamların tamam büyük karınlı adamların yani daha doğrusu midesi işkembeleşmiş adamların anlatabildim mi? İdaresi demek i̇daresi olur. Demek oluyor. Bak bu inceliği de hani siyasi Yerim idare olduğu için yani bunun onun bilmesinde fayda var. Onun için sözcük cümhürdür. Cümhür. Şimdi bak cümhür sözcüğü çevrede toplanmış kumların işe yarar bölümüdür. Kumların işe bak orijinali bak. Şimdi burada anlatacağım. İyi dikkat edin. Evet. Hani ben sözcüğün gelişinden hareket ediyorum ya. Ha. Şeyde toprakta şey yapıyorsun. Bir sürü kum ve çakıl var ya. Kum evet. Gidip topluyorsun. Onların içerisinden işe yararları seçiyorsun ya amacın neyse. En işe yarayanları. Ha. O yığınların içerisinden işe yarayanların seçimine cümhur denir. Çok güzel bir tarih bu. Ha, tamam mı? Bak işe yarayanların seçilmesi. İşe yarayanların seçimi olacak tamam mı? Çok güzel. Ve halk şimdi bunu lügatlarda cumhurun nas denir. Bak cumhurun nas dediğin zaman, cumhurun nas dediğin zaman cüllühüm ve eşrefühüm, onların şerefleri ve insanların en büyükleri, en bilginleri, en deneyimleri. Evet. Yani en seçkinleri, en elitleri demek. Elitleri. Cumhurun nas dediğin zaman insanların elitleri, seçkinleri demek. Peki, yine bir ekleme var. Cumhur her şeyin muzamıdır, büyütülmüştür diyor. Yani büyüğüdür, işe yarayanıdır. Evet. Burada ne demek oldu şimdi bu? Cumhuriyet idaresi, evet. Yukarıda tanımladığımız tanımlardan bir tane meritokrasi vardı. Meritokrasi şuradaki, evet. Neydi o? Yönetmeyi hak edenlerin, hak en iyilerin, ehil kimselerin yönettiği yönetim şekli. Bunlar örtüşüyor sanki. Cumhuriyetin özü, evet, bu. İslam'ın öngördüğü de cumhuriyettir. Evet. Toplumda ehil insanlar. Bak ehil insanlar. Her makama ehil insanlar getirilecek. Sıradan adam hiçbir zaman getirilmeyecek. Bunun için, evet, sadece bu ehliyeti şey yapayım o ayetteki dikkate alarak. Hı. Sadece ehliyet seçilmek için lazım değil. Seçeceğimiz insanlarda ehliyet aramayacağız. Ya seçecek adamın da ehliyeti olması lazım. Seçecek insanların ehliyeti. Burada, bu çok önemli. Tamam. Bak bunu da altını çiziyorum. Evet. Kur'an ayetlerine göre, İslam hikmetlerine göre her adam seçmen olamaz. Hmm. Seçmenlikte de anlatabildim mi? Ehliyet lazımdır. O da ehil olacak. O da ehil olacak. Seçmeye ehil olacak kardeşim. Tamam mı? Evet, çok seçmende önemli. De ehiller yukarıdaki ehliyet maddeleri içerisinden özetlenebilir. Hmm. Aynı vasıflar. Aynı onlarla vasıflar. Seçmenlik de bir kamu görevidir. Tabii ki. Vatandaşlık görevidir. Tabii. Ama sıradan adamın işi değildir. Sorumluluk gerektirir. Tamam. Bilinç gerekiyor. Sorumluluk gerekiyor. Evet. Tamam mı? Tabii. Onun için onda da en önemli şey ehliyettir. Seçmende de ehliyet aranacak. Evet. Tamam. Bu nokta böyledir. O nedenle, hı, işi diye yapacak olursak, hilafet devlet başkanlığı diyecek olursak, hı, hilafet yani İslam'daki devlet başkanlığı kişi olmayacak. Hı, kişi. İkincisi yok. Hilafetin Allah'la, peygamberle, şuyla buyla bir alakası olmayacak. Yoktur. Bir tabii kutsiyeti yoktur. Yoktur. Evet. Yani tutup da öyle bir arpalık koyup da öyle bir insan da beslemen, yetmen, öyle bir kadro oluşturmanın da gereği yoktur. Evet. Bu tamamen ülül emirdir, devlet yönetimidir. Bu, evet, ülül emir ifadesi ülü sözcüğü, bakın, evet, zül sözcüğünün çoğuludur. Bir takım insanlardan, ehil insanlardan oluşacak. Ehil insanlar. Kim oluşturacak, evet, onu? Ehil insanlar oluşturacak. Onda ehil insan, seçmenler ehil olacaklar. Tamam. Değil mi? Onu da oluşturacak, hmm, ehil insanlardır. Hmm. Buna da dikkat edeceğiz. Bu konu çok güzel. İşte hilafet aslında konusu, işin, evet, özü bu. Evet. Onun için bizim yani yok şöyle zannediyoruz. Yani biz bunları kendimiz de çok işledik zamanında da. Evet. Hristiyanlığın papazı var, papa var. O Hristiyan birliğini temsil ediyor. Bizim de Müslümanların birliğini temsil edecek bir halifemiz olsun. Hep bu söyleniyor. Şimdi, evet, dediğim gibi şeyden sonra, Ali'nin vefatından sonra, yani, hı, o makam zaten dejenere olmuş. Maalesef, anlatabildim maalesef mi? Ağıza yüze bulaştırılmış. Evet. Onlar yüzünden yüz binlerce, milyonlarca insan kan ölmüş, kan dökülmüş, evet, vesaire. Onun öyle bir kutsiyeti yoktur. Evet. Müslümanlıkta öyle bir şey yoktur. Tamam, bugün daha önce bunu ben birkaç şeyde arz ettim. Müslümanlar parça parça bölünemez. Evet. Arabistan Müslümanları, Suriye Müslümanları, ya, Irak, İran, ya, falan öyle bir olay olmaz. Ezellik. Müslüman ülkeler arasında kesinlikle sınır olmaz. Birbirlerinden vize almazlar, alamazlar. Öyle bir hakları yok. Olması gereken o bütünlük. Bu. Ha. Tabii. Bunlar neyle olacak? Ha. Evet. Bunlar var ya şu anda başta siyasilerimizin değil. Bizim dediğim gibi Diyanet gibi kurumların, üniversitedeki hocalarımızın bu gerçekleri topluma ve siyaset adamlarına, hangi siyaset adamlarına? Hem Türkiye'deki, hem İran'daki, hem Irak'ta şeylere, evet, söyle, oralara geçirmemiz lazım. Evet. Ama oradan da maalesef tıs çıkmıyor. Akademik bir çalışma yapmak suretiyle. Ya bunu öyle kardeşim, evet, bak bunun tabii basitini söyleyeyim. Hucurat 9'da iki Müslüman birbirini öldüremez, yani, diyor. İki Müslüman ülke savaşamaz diyor. Savaşıp eğer kuruyoruz öyle bir yanlışa düştürlerse üçüncü bir grubun devreye girip onları uyarması lazım diyor. Öyle değil mi? Hala ısrar ederse de onunla, evet, savaşır. Tamam ama nerede? Şimdi bugün bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hedefim o. Evet. O. Aynen. İlahiyat Fakültesindeki hocalarım bunu hepsi bilirler. Biliyorlar aslında. Bizim devletimize, karşı tarafın devletine şunu, kardeşim Müslümanlar savaşamaz, Allah böyle diyor. Gelin bakalım sorun ne? Evet, maalesef. Bunları ortaklaşa çözüverelim, şey yapalım deyip arıyı ıslah edin, siz kardeşsiniz. Ayetin evet. devamı bu. Tabii. Kardeş kardeşi öldürmez, kardeş kardeşle kalır. İkaz etmeleri gerekir. Bunu evet. ikaz değil, bunu kesin çözüme ulaştırmaları evet. gerekir. Herkes kendi şeyinden korkuyor, makamından, elinden gitmesinden korkuyor efendim. Maalesef. Ya bu makam ne gidecek maalesef, kardeşim? Maalesef. Kaybolacak bir şey yok ya ortada. Efendim, rızkı Allah'tan. Evet. Doğru tabii. Rızkı Allah'tan. İnsan zafiyeti. Rızkı Allah'tan. Maalesef. Efendim bu evet. konu çok güzel açtınız. Çok teşekkür ederiz. Süremiz de doldu. Öyle mi? Teşekkür haftalık. Ediyorum. Kusura bakmayın. Olur, sağ ağzınızı sağlık. Oldu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun olur, efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim. Thank you.